حامدا ومصليا اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد تک ہم گفتگو کر چکے ہیں اور آج سے وعلى آل محمد پر گفتگو شروع ہو رہی ہے. یعنی اے اللہ صلات بھیج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. اب آئیے آل کا کیا مفہوم ہے اسے واضح کیے لیتے ہیں. عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں, آل اور اہل. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آل اور اہل دونوں کا مطلب ایک ہے, لیکن جہاں تک میری تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ آل اور اہل دونوں میں فرق ہے. پہلا فرق تو یہ ہے کہ آل کو جب مضاف کیا جاتا ہے تو اس کا جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ آل میں شامل ہوتا ہے. نہیں سمجھے؟ ایک آیت لے لو. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل عمران علی العالمین, کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے سارے جہانوں میں حضرت آدم کو اور نوح کو اور عمران کے آل کو منتخب کر لیا ہے. یہاں آل عمران ہے تو آلہ کو مضاف کیا گیا ہے عمران کی طرف, تو آلہ کا مضاف الیہ عمران ہے اور یہ مضاف الیہ عمران خود آل میں داخل ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ آل جب مضاف کیا جائے گا تو اس کا مضاف الیہ بھی آل میں شامل ہوگا. جیسے یہاں آلہ عمرانہ میں عمرانہ مضاف الیہ ہے اور یہ آل میں شامل. عمران نام کے دو معزز حضرات گزرے ہیں, ایک تو حضرت مریم کے والد ہیں اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں. حضرت مریم کے والد کا نام عمران اور ماں کا نام حنہ بنت فاقوس, اور موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور ماں کا نام یوکابد, تورات کے بیان کے مطابق. دوسری آیت, ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن فرشتوں کو حکم دے گا, فرشتوں سے مراد عذاب کے فرشتے, کہ داخل کرو فرعون کی آل کو سخت عذاب میں. ادخلوا آل فرعون, آل کو مضاف کیا گیا فرعون کی طرف, فرعون کی آل کو سخت عذاب میں داخل کرو. تو یہاں فرعون بھی آل میں داخل ہے, داخل جماعت ہو, یعنی فرعون کے ساتھ اس کی آل کو جہنم میں داخل کر دو, سخت عذاب میں ڈال دو. جبکہ اہل کا یہ معاملہ نہیں. اہل میں یہ قابلیت معدوم ہے. کہا جائے جا اہل زید, آئے زید کے اہل, تو اس میں اہل کا مضاف الیہ زید ہے جو اہل میں شامل نہیں ہے. کہا جائے زید کے اہل آئے, پھر زید کا آنا متبادر نہیں ہوگا, زید اہل میں شامل نہیں. یہ فرق ہے پہلا آل اور اہل میں. آل کا مضاف الیہ آل میں شامل ہوتا ہے, اہل کا مضاف الیہ اہل میں شامل نہیں ہوتا. یہ پہلا فرق ہے. دوسرا فرق, آل کو ہمیشہ مضاف کیا جاتا ہے ذوات معظم کی طرف اور اشخاص مکرم کی طرف. یعنی آل کو جب مضاف کیا جائے گا تو اس کے بعد جو مضاف الیہ رہے گا اسے بہت معظم ہونا چاہیے, اسے بہت مکرم ہونا چاہیے. اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ آل محمد جو کہا گیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہایت ہی اعلی عرفہ ہے, بڑی ہی معظم اور بڑی ہی مکرم ہستی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے کہ یہ اصول ہے کہ آل کو مضاف کیا جاتا ہے ذوات معظم کی طرف, اشخاص مکرم کی طرف. اسی وجہ سے آل حجام نہیں کہا جائے گا, اس لیے کہ حجام اشخاص مکرم اور ذوات معظم نہیں مانے جاتے, اس لیے کہ ان کا پیشہ ذلیل مانا جاتا ہے. اسی وجہ سے ان کو مکرمین کے گروہ میں اور معظمین کے گروہ میں شمار نہیں کیا جاتا. آل حجام, آل حائق, جلاحوں کی آل, نائیوں کی آل, اس طرح کہنا درست نہیں. اس لیے کہ آل کا مضاف الیہ ہمیشہ مکرم ہونا چاہیے, معظم ہونا چاہیے. یہ دوسرا فرق ہے اہل اور آل میں. اور اہل کو کہہ سکتے ہیں اہل حجام, اہل حائق. یہ دوسرا فرق ہے آل اور اہل میں. ایک فرق اور ہے کہ آل کی اضافت, یعنی جس کی طرف سے مضاف کیا جا رہا ہے وہ ذوی العقول ہونا چاہیے, عقل والا. اہل کے اندر یہ شرط نہیں. آل کو جب مضاف کیا جائے گا تو اس کا مضاف الیہ ذوی العقول ہونا چاہیے, اور اہل کے اندر یہ شرط نہیں ہے. لہذا ہمیشہ کہا جائے گا جا آل و زیدین, آل کے بعد انسان ہونا چاہیے. آل و بیتین نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ بیت یعنی گھر, یہ ذوی العقول میں سے نہیں ہے. گھر کے بھی عقل ہے, لیکن اہل کی اضافت غیر ذوی العقول کی طرف ہو سکتی ہے. کہا جا سکتا ہے جا آل البیت, گھر کے اہل آئے. دیکھیں اہل کی اضافت البیت کی طرف ہے, بیت معنی گھر, غیر ذوی العقول ہے, لیکن جا آل البیت نہیں کہہ سکتے. یہ تین فرق بالکل ظاہر ہیں آل اور اہل کے درمیان. اس کی حقیقت کیا ہے آل کی؟ جواب یہ ہے کہ عربی میں کہتے ہیں آل یعول, کیا مطلب؟ رجوع کرنا, رجوع کرنا. اس معنی کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ کسی آدمی کی طرف رجوع ہوتے ہوں, اپنی نسبت اس کی طرف کرتے ہوں, تو جتنے بھی لوگ اپنی نسبت کسی شخص کی طرف کرتے ہوں تو یہ سارے کے سارے لوگ منسوبین اس آدمی کی آل ہوں گے. خلاصہ یہ نکلا کہ جو لوگ بھی اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوں, رشتے دار ہوں آپ کے, آپ کی موجودگی میں آپ کی طرف رجوع کرتے ہوں, وہ سب کے سب آپ کی آل. اس لیے کہ آل یعولو کے معنی رجوع کرنا, اور جس کی طرف رجوع کیا جائے تو رجوع کرنے والے جتنے ہوں گے, جس کی طرف رجوع کیا جائے گا اس کی آل ہوں گے. اب آگے بڑھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کون کون سے اشخاص ہیں, کون سے لوگ آپ کی آل ہیں, اور یہاں آل محمد میں آل سے مراد کون کون لوگ ہیں؟ کن کن کے لیے دعا کی جا رہی ہے کہ اے اللہ صلوات بھیج تو محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کی آل پر. تو یہاں آل سے مراد کون کون سے اشخاص ہیں, کون کون سی ذوات ہیں, کون کون سے لوگ ہیں. اس سلسلے میں چار اقوال ہیں علماء کے. ایک قول تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے مراد بنو ہاشم اور بنو مطلب ہیں. دوسرا قول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے مراد آپ کی بیٹیاں اور آپ کی ازواج مطہرات, بیویاں اور بیٹیاں آل. تیسرا قول آپ کے جتنے بھی متبعین ہیں اتباع کرنے والے سب کے سب آپ کی آل ہیں, ہم لوگ بھی آپ کی آل ہو گئے اس لیے کہ ہم آپ کی اتباع کر رہے ہیں. یہ تیسرا قول. چوتھا قول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جتنے بھی صالحات صحات اتقیہ اچھے اور نیک لوگ ہیں سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں. یہ چار اقوال ہیں. پہلا قول آپ کی آل بنو ہاشم اور بنو مطلب, دوسرا قول آپ کی بیٹیاں اور آپ کی بیویاں ہیں, تیسرا قول آپ کی امت کے جتنے بھی متبعین ہیں آپ کی آل ہیں, چوتھا قول آپ کی امت کے جتنے بھی نیک لوگ ہیں صلحاء صحاب اتقیہ سب کے سب آپ کی آل میں شامل ہیں. قائلین قول اول کی دلیل ملاحظہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے مراد بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب ہیں. ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں اور یہ روایت امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری میں لائے ہیں. حدیث کے الفاظ ملاحظہ ہوں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتا بالنخل عند صرامه فیجیء هذا بتمرة وهذا بتمرة حتى يصير عنده كوم من تمر فجعل الحسن والحسين يلعبان بذلك فأخذ أحدهما تمرة فجعلها في فيه فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها في فيه وقال أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة. اس حدیث کا ترجمہ سننے سے پہلے ایک اور روایت اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل وہ ہیں جن کے اوپر صدقہ حرام ہے. ان صدقہ لا تحل لآل محمد, یعنی آل محمد پر صدقہ حرام ہے, ان کے لیے صدقہ جائز نہیں. گویا آل محمد کے لیے صدقہ حرام, ایک بات معلوم ہوئی, اور جن کے اوپر صدقہ حرام ہے وہی آل محمد. دو باتیں, آل محمد پر صدقہ حرام اور جن کے اوپر صدقہ حرام وہی آل محمد. اب سوال یہ ہے کہ صدقہ کن پر حرام ہے, اس روایت کے پیش نظر رکھو. یہ جو روایت ہم نے ابھی پڑھی ہے, ترجمہ ملاحظہ, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوریں لائی جانے لگی. جب کھجوروں کے توڑنے کا وقت ہو گیا تھا, ایک آدمی کچھ کھجوریں لاتا, پھر ایک آدمی کچھ کھجوریں لاتا, یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجوروں کا ایک بہت بڑا ڈھیر ہو گیا. حضرت حسن اور حسین وہاں پہنچے اور کھجوروں سے کھیلنے لگے. ایک نے, غالباً حضرت حسن ہے یا حسین ہے, دونوں میں سے ایک نے ایک کھجور اٹھایا اور منہ میں ڈال لیا, کھا گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے, قریب بلایا کہا کہ ادھر آؤ, اور آپ نے حضرت حسن یا حسین جنہوں نے وہ کھجور کھا لی تھی ان کے حلق میں انگلیاں دے کر کے کھجور کو باہر نکال دیا اور کہا کہ بچے کیا تجھے معلوم نہیں کہ آل محمد کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے, وہ صدقہ نہیں کھا سکتے. ان آل محمد لا یاکلون الصدقہ, آل محمد کے لیے صدقہ کھانا حرام ہے. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما آل محمد ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب آل مضاف ہوتا ہے کسی کی طرف تو وہ آل میں شامل ہوتا ہے. حضرت فاطمہ بھی آل محمد میں آ گئی. گویا کہ حسن اور حسین حضرت علی حضرت فاطمہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہو گئی. ایک روایت اور دیکھیے. اس روایت سے اتنا پتا چلا کہ حضرت علی حضرت فاطمہ حسن اور حسین رضوان اللہ علیہ اجمعین یہ آل محمد میں داخل ہیں. ایک روایت اور ملاحظہ ہو, یہ روایت مسلم شریف میں ہے. راوی حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث کے الفاظ, قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما خطیبا بماء یدعا خما بین مکہ والمدینہ فحمد اللہ واثنى علیہ وذکر ووعظ ثم قال اما بعد الا ایہا الناس انما انا بشر یوشک یاتینی رسول ربی عز وجل وانی تارک فیکم ثقلین اولهما کتاب اللہ فیہ الہدى والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا به فحث على کتاب اللہ ورغب فیہ وقال واہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی رواہ مسلم عن زید بن ارقم. یہ پوری روایت ہم نے ریفر کی. ترجمہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے لوٹ رہے ہیں. ایک تالاب ہے راستے میں مکہ اور مدینہ کے, بین مکہ والمدینہ, مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک تالاب ہے جس تالاب کا نام خم ہے, اور عربی میں تالاب کو غدیر کہتے ہیں. غدیر, گویا غدیر خم, یعنی خم کے تالاب پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ نے ہمیں خطبہ سنایا, اور اس خطبے کے اندر ہمیں نصیحت کی, واعظ فرمایا, اور اس کے بعد کہا کہ اے لوگو میں بشر ہی ہوں, میں بشر ہی ہوں, انما انا بشر. یہ روایت مسلم شریف کی ہے, فٹ پاتھ کی بات نہیں ہے, یہ رسول کی بات ہے. انما انا بشر, میں بشر ہی ہوں. ایک بات. دوسری بات, یوشک یاتینی رسول ربی عز وجل, قریب ہے کہ میرے پاس میرے رب عز وجل کا قاصد آ جائے, اللہ کی طرف سے میرا بلاوا آ جائے. یعنی آپ کے موت کی خبر دی جا رہی ہے, آپ کے وفات کی خبر دی جا رہی ہے, آپ خود اپنے انتقال کی بات بتا رہے ہیں لوگوں کو. پہلی بات یہ بتائی کہ میں انسان ہوں, بشر ہوں, اور دوسری بات یہ بتائی کہ جیسے سب کو موت آتی ہے, سب کی وفات ہوتی ہے, سب کا انتقال ہوتا ہے, میرے پاس بھی میرے رب کا قاصد آنے والا ہے, میری جان نکالنے کے لیے, مجھے اپنے رب کے پاس لے جانے کے لیے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے بشر ہیں اور وصف کے اعتبار سے نور ہیں. جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا کیا ہے؟ ذات کے اعتبار سے نور ہمارا عقیدہ, اور وصف کے اعتبار سے, ذات کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر اور وصف کے اعتبار سے نور ہیں, ہمارا عقیدہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں, موت کا مزہ چکھ چکے ہیں, اور کسی ولی کا قول ہے, غالباً سید العارفین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ الموت جسر یوصل الحبیب الى الحبیب, کہ موت ایک پل ہے, یہ پل محبوب کو محبوب سے ملا دیتا ہے. گویا اللہ تبارک و تعالی رسول کا محبوب اور رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب, اور اس قول کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موت کے پل سے گزر کر اپنے محبوب سے جا شامل ہے، کون سا استحالہ ہے؟ یہ کسی ولی کا قول ہے، ایک بزرگ کا قول ہے کہ موت ایک پل ہے، اسی پل پر سے گزر کر کے محبوب محبوب سے جا ملتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پل سے گزر گئے ہیں. آپ دنیاوی حیات سے متصف نہیں ہیں، حیات برزخی سے متصف ہیں. ہم دنیاوی حیات نہیں مانتے، ہاں برزخ میں آپ زندہ ہیں، حیات برزخی سے متصف ہیں. جھگڑا کیا ہے؟ ذات کے اعتبار سے بشر، وصف کے اعتبار سے نور، دنیاوی اعتبار سے آپ زندہ نہیں ہیں، برزخی اعتبار سے آپ زندہ ہیں، برزخ میں آپ زندہ ہیں. جھگڑا کس بات کا ہے؟ ہم بھی تو وہی کہتے ہیں. تو اب گلے مل جانے میں کون سی تاخیر ہے؟ گلے مل جانے میں کون سی دیر ہے؟ ذات کے اعتبار سے بشر، وصف کے اعتبار سے نور، دنیاوی اعتبار سے آپ انتقال کر چکے ہیں، حیات سے متصف نہیں ہے، ہاں عالم برزخ میں زندہ ہے. اگر آپ زندہ نہ ہوتے تو درود کس کو بھیجا جاتا ہے اور درود کس کے لیے پڑھا جاتا ہے اور درود کس پر پیش کیا جاتا ہے، مردے پر یا زندے پر؟ اگر آپ برزخ میں زندہ نہیں ہو تو درود کون سنتا ہے؟ کس کے پاس فرشتے درود لے جاتے ہیں؟ جھگڑا کس بات کا ہے؟ اور گلے مل جانے میں کیا تاخیر ہے، کیا دیر ہے؟ ہم بھی تو وہی کہتے ہیں جو تم کہتے ہو. ہاں تھوڑی سی غلط فہمی ہے دور کر لو، بات کچھ نہیں ہے، وہی تو بات ہم بھی کہہ رہے ہیں. تم بھی نور مانتے ہو، ہم بھی نور مانتے ہیں، تم بھی زندہ مانتے ہو، ہم بھی زندہ مانتے ہیں. جھگڑا کس بات کا ہے؟ حدیث پاک کو لا جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمیں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اس تالاب کے اوپر جس تالاب کا نام خم ہے، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے. آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی اور اس کی تعریف کی، پھر نصیحت کی اور واعظ کیا، پھر کہا اما بعد، خبردار اے لوگوں، کان کھول کر سن لو کہ میں بشر ہی ہوں اور قریب ہے کہ میرے پاس میرے رب کا قاصد آ جائے، رب کی طرف سے میرے لیے بلاوا آ جائے. دیکھو وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں تمہارے درمیان دو بوجھل چیزیں، بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ عز و جل، ان دونوں میں سے پہلی چیز، پہلی بھاری چیز، پہلا بوجھ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے، جس کے اندر ہدایت ہے اور نور ہے. تو کتاب اللہ کو پکڑ لو اور اسے مضبوطی سے تھام لو. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ پر مضبوطی سے جمع رہنے پر ابھارا اور کتاب اللہ کی طرف ہمیں رغبت دلائی، ورغب فی، اور کہا کہ دیکھو دوسری چیز جو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ میرے اہل بیت ہیں، اور دیکھو میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں. اور آپ نے بات کو ریپیٹ فرمایا، فرمایا میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں. یہ دوسری بھاری چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، یعنی کبھی بھی میرے اہل بیت کے ساتھ غداری مت کرنا، بے وفائی مت کرنا. یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں، بال فاض دیگر، انہیں سید کہہ لو، انہیں اہل بیت کہہ لو، انہیں آل محمد کہہ لو، ایک ہی بات ہے، آل محمد، اہل بیت اور سید، ایک ہی بات ہے. اور خاص طور پہ تو سیدوں کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں پیدا فرمایا. ان کو تو اس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے کہ دوسروں کے لیے نمونہ بن جائیں، سیمپل بن جائیں، ان کا گھرانہ دینی گھرانہ ہو، لوگ عبرت پکڑیں، لوگ ان کی پیروی کریں، انہیں اپنا نمونہ بنائیں، اسوہ بنائیں، ان کے گھر کا ماحول خالص دینی ماحول ہو، عورتیں نمازوں کی پابند، تہجد کی پابند، لڑکیاں تہجد کی پابند، نمازوں کی پابند، مرد نمازوں کے پابند، شریعت محمدیہ کو مضبوطی سے پکڑنے والے، قرآن پر سختی سے عمل کرنے والے، اور گھر کی عورتوں کو تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نمونہ بن جانا چاہیے کہ کس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی نے اپنی زندگی گزاری ہے. ایک واقعہ ہے، بنو سلیم کا ایک بوڑھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت پوچھتے ہیں کہ اپنے قبیلے جانا چاہتے ہو؟ تاکہ اللہ کے رسول ارادہ تو ہے لیکن میرے پاس نہ تو زادے راہ ہے, نہ تو میرے پاس ڈھنگ کا کپڑا ہے, اور نہ میرے پاس سواری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس آدمی کو زادے راہ دے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ اللہ کے رسول میں سفر خرچ سے دیتا ہوں. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, انہوں نے اپنی پگڑی اس بوڑھے کے حوالے کر دی, کپڑے کا انتظام ہو گیا. اور پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں شام کے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں, اس لیے کہ سورج ڈوبنے کو ہے اور یہ بوڑھے ہیں, ان کو آج رات یہی رہ جانا چاہیے, رات یہی بسر کر لینی چاہیے, کل صبح فجر کی نماز پڑھ کر یہ چلے جائیں گے. ایک صحابی اور کھڑے ہوئے, انہوں نے اونٹنی کا انتظام کر دیا. شام ہوئی, نماز مغرب ادا کر لی گئی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر لیا تھا کہ اس بوڑھے کے لیے کھانا میں مہیا کروں گا, کئی صحابہ کرام کے گھر پہ گئے, ہر گھر سے یہی آواز آئی کہ گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت ہے. پریشان ہے حضرت سلمان فارسی کہ میں نے تو وعدہ کر لیا ہے کہ مہمان رسول کے لیے کھانے کا انتظام کر دوں گا, یہاں تو کھانے کا انتظام بھی نہیں ہو رہا ہے اور وقت گزرتا جا رہا ہے. اچانک ایک بات ان کے ذہن میں آتی ہے کہ چلو چل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر چلتے ہیں, اور یہ گھر رسول کی بیٹی فاطمہ کا گھر ہے, یہاں سے کوئی سائل خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا ہے. آتے ہیں, دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, پردے کی اوٹ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کون؟ کہا کہ سلمان فارسی. کہا کہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مہمان کے لیے کھانے کا انتظام کا وعدہ کر لیا ہے اور ابھی تک کھانے کا بندوبست نہیں ہوا ہے, اب رسول کی بیٹی کے دروازے پر آیا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اس دروازے سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا ہے, تو اے اللہ کے رسول کی بیٹی مہمان رسول کے کھانے کا بندوبست کرو. حضرت فاطمہ رونے لگی اور کہا کہ آج ہمارے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت ہے. ہاں اتنا ہے کہ رسول کی بیٹی کے در سے کوئی سائل خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا, یہ لو میری چادر اور لے جاؤ شمعون یہودی کے پاس اور رکھ دو اس کے پاس گرو, اور چند غلے کی جنس کی کوئی چیز لاؤ اور میں مہمان رسول کے کھانے کا بندوبست کرتی ہوں. حضرت فاطمہ کی چادر لے کر کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمعون یہودی کے پاس جاتے ہیں. شمعون یہودی کہتا ہے کہ کیا ضرورت پڑ گئی رسول کی بیٹی کو یہ چادر گرو رکھنے کی, رہن رکھنے کی؟ حضرت سلمان فارسی نے رو کر کہا کہ آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مہمان کے کھانے کا انتظام کر رہا ہے, گھر میں کچھ نہیں ہے. شمعون یہودی بہت متاثر ہوا, کہا کہ غلے کی جنس ایسے ہی لے جاؤ, چادر بھی واپس لے جاؤ. کہا کہ نہیں, رسول کی بیٹی نے کہا ہے کہ یہ چادر گرو ہی رکھی جائے گی. چادر گرو رکھ کر کے یہودی کے پاس غلہ لے کر کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچتے ہیں. وہ جلدی سے چکی میں آٹے کو پیستی ہیں, روٹیاں بناتی ہیں اور اس کے بعد خبر بھیجتی ہیں کہ سلمان فارسی کو کہو کہ وہ روٹیاں لے جائیں اور مہمان رسول کا پیٹ بھریں. حضرت سلمان فارسی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں سے کچھ روٹیاں حسن اور حسین کے لیے بچا رکھو. کہا کہ حسن اور حسین اس سے پہلے بھوک سے تڑپ رہے تھے اور میں نے انہیں بہلا کر سلا دیا ہے, سو گئے ہیں. اور جہاں تک اس روٹی میں سے حسن اور حسین کے لیے رکھنے کی بات ہے تو سلمان فارسی تم نے غلط کہا, کیا تم کو معلوم نہیں کہ حسن اور حسین کے لیے یہ کھانا حرام ہے, اس لیے کہ میں یہ سارا کا سارا غلہ اور ساری کی ساری روٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر چکی ہوں اور صدقہ آل محمد پر حرام ہے. یہ ساری کی ساری روٹیاں لے جاؤ, حسن اور حسین بھوکے سو گئے ہیں, سو جانے دو. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی محترمہ حضرت فاطمہ کا ایک واقعہ ہے. جو واقعہ کی ساری روٹیاں لے جاؤ, حسن اور حسین بھوکے سو گئے ہیں, سو جانے دو. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی محترمہ حضرت فاطمہ کا ایک واقعہ ہے. جو واقعہ درس عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو سید ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں ہونے کا اعزاز بخشا ہے. سیدوں کو تو نمونہ ہونا چاہیے, ان کے گھروں کا ماحول اس طریقے کا ہونا چاہیے، ان کی بیٹیوں کا حال اس طریقے کا ہونا چاہیے، ان کے گھر کا ماحول خالص دینی، ان کی عورتیں تہجد گزار، ان کے مرد نمازوں کے پابند، روزے کے پابند، زکات و خیرات و صدقات کے پابند۔ بہت بڑا اعزاز ہے سید ہونا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے بارے میں تمام امتیوں سے یہ عہد لے لیا ہے کہ میرے اہل بیت کا خاص خیال رکھنا، ان کے ساتھ غدر و بے وفائی مت کرنا، ان کی تعظیم و توقیر کرنا۔ لیکن تعظیم اور توقیر کب کی جائے گی؟ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ہونے کا حق ادا کریں گے تب نا۔ بے نمازی قابل تعظیم نہیں، بے روزے دار قابل تعظیم نہیں۔ جو عورت نماز نہ پڑھے، تہجد گزار نہ ہو، قابل تعظیم نہیں، قابل توقیر نہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے بارے میں پہلا قول ہے۔ رہے تین قول، تو ان تین اقوال کے اوپر ہم کل انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بحث کریں گے۔ وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحث یہ چل رہی ہے کہ وہ کون سے اشخاص ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں داخل ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کل میں نے مسلم شریف کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی، جو حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی تھی۔ جس کا آخری جملہ تھا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں خدا کا واسطہ دیتا ہوں۔ یہ حدیث جب حضرت حسین ابن صبورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید ابن ارقم سے سنی تو زید ابن ارقم سے پوچھا کہ اہل بیت کون ہیں؟ تو حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اہل بیت وہ ہیں جن کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ تو حسین ابن صبورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے صدقے کا کھانا حلال نہیں ہے؟ تو زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ وہ آل علی ہیں، آل جعفر ہیں، آل عقیل ہیں اور آل عباس ہیں۔ ان چاروں کے لیے صدقے کا کھانا جائز نہیں، حلال نہیں۔ نیز یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں کون کون سے لوگ داخل ہیں، ان میں چار اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہی ہے کہ آل میں آل علی، آل جعفر، آل عقیل اور آل عباس ہیں۔ دوسرا قول یہ تھا کہ آل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مراد ہے، آل سے مراد ازواج مطہرات۔ یہ دوسرے قول کے جو قائلین ہیں ان کی دلیل کیا ہے؟ کہ آل سے مراد ازواج مطہرات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں. سو ترمذی میں کتاب البیوع میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آئی، وہی روایت ان کا مستدل ہے. روایت یوں ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ مشیت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخبز شعیر و احالۃ صنخۃ ولقد رہن له درع مع یہودی بعشرین صاعا من طعام اخذه لاہلہ ولقد سمعته ذات یوم یقول ما امسا عند آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاع تمر ولا صاع حب وان عنده یومئذ لتسع نسوۃ. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جو کی کچھ روٹیاں اور تھوڑا سا چربی ملا ہوا گوشت جس کا ذائقہ بدل گیا تھا لے کر کے پہنچا. اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حال یہ تھا کہ آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس 20 سا غلے کے عوض رہن رکھی ہوئی تھی. تو میں نے اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ واہ کیا خدا کی قدرت ہے کہ آج آل محمد کے یہاں ایک سا کھجور اور ایک سا غلہ بھی نہیں ہے، جبکہ ان کی تعداد 9 عورتیں. یہ حدیث صاف بتا رہی ہے کہ یہاں آل سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، 9 بیویاں جو اس وقت موجود تھی. ایک دلیل تو یہ، دوسری دلیل مسلم شریف کی روایت، وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ آل محمد کو بقدر کفاف روزی عنایت فرما، یعنی انہیں دنیا زیادہ نہ دے کہ وہ تیری یاد سے غافل ہو جائیں، بس اتنی روزی دے کہ بس گزر اوقات ہو جاوے، بقدرے کفاف روزی دے. اور یہ طے شدہ امر ہے کہ اس دعائے مستجاب کی مصداق آپ کی ازواج، یہ دعائے مستجاب آپ کی ازواج مطہرات کے حق میں پوری ہوئی. یہ دوسری دلیل. تیسری دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کتاب الزہد ہی میں مسلم شریف میں ایک روایت ہے، روایت یوں ہے، وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خبز شعیر یومین متتابعین حتی قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل 2 دن تک جو کی روٹی تک پیٹ بھر کھانا نصیب نہیں ہوا، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. یہ تیسری روایت بھی بتا رہی ہے کہ آل محمد سے مراد ازواج مطہرات ہیں. تیسرا قول جس کے قائلین یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں آپ کی امت کے تمام متبعین داخل ہیں, جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی سب آپ کے آل میں شامل ہیں. ان کی دلیل بیہقی کی ایک روایت ہے, راوی حضرت واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور بیہقی کی یہ سند جید ہے, گویا کہ بیہقی اس روایت کو اسناد جید کے ساتھ لائے ہیں, عمدہ سند ہے, جید میں سے عمدہ, ایکسیلنٹ. روایت کیسی ہے, کس طریقے کی ہے, ملاحظہ فرمائیں. واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا حسنن و حسینن فاجلس کل واحد منہما علی فخذہ وادنا فاطمہ من حجرہ وزوجہا ثم لف علیہم ثوبہ ثم قال اللہم ہؤلاء اہلی. قال واصلۃ فقلت یا رسول اللہ وانا من اہلک فقال وانت من اہلی. بیہقی کی اس روایت کا ترجمہ یہ ہوا کہ حضرت واصلہ ابن اسقع فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کو بلایا اور ان دونوں کو اپنی ران پر, اپنے زانوں پر بٹھا لیا. پھر فاطمہ کو اپنے قریب کر لیا گود کے, اور حضرت علی جو ان کے شوہر ہیں ان کو بھی اپنی گود کے قریب کر لیا. پھر ایک چادر میں سب کو لپیٹ لیا اور دعا کی کہ اے اللہ یہ میرے اہل ہیں. واصلہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی آپ کے اہل میں ہوں, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں تو بھی میرے اہل میں سے ہے, جبکہ حضرت واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خاندان کے نہیں ہیں, رشتہ قرابت نہیں ہے. یہ روایت بتا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین بھی آپ کے آل میں شامل ہیں, اہل میں شامل. بیہقی کی یہ روایت سند جید کے ساتھ آئی ہے. چوتھا قول, اس قول کے قائلین یہ کہتے ہیں کہ آل محمد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے زہاد, صلحاء, اتقیاء, متقی اور پرہیزگار لوگ ہی داخل ہیں. آل سے مراد وہی لوگ ہیں آپ کی امت کے صلحاء اور اتقیاء. دلیل ان کی, تبرانی کی ایک روایت ہے جسے وہ اپنی موجم کبیر میں لائے ہیں, اور راوی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت یوں ہے, انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آل محمد فقال کل تقی ثم تلا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اولیاؤہ الا المتقون. تبرانی نے اپنی حدیث کی کتاب موجم کبیر میں یہ روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا, حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ آل محمد کون ہے اللہ کے رسول, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل تقی, ہر متقی. پھر آپ نے ایک آیت تلاوت فرمائی کہ ان اولیاؤہ الا المتقون, اللہ کے اولیاء تو متقی لوگ ہیں. قرآن حکیم کہتا ہے کہ اولیاء وہ تمام لوگ ہیں جو متقی ہیں, جو بھی پرہیزگار ہو جائے اللہ کا ولی ہے. ولی کوئی آسمان سے تھوڑے اترتے ہیں. قرآن حکیم کہتا ہے کہ ولی وہ لوگ ہیں جو تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. بس میں اولیاء سے مراد پرہیزگار لوگ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی جو تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارے وہ ولی ہے، اور جتنے لوگ تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء ہیں۔ اولیاء سے مراد کوئی خاص گروہ نہیں ہے، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو در حقیقت قرآن حکیم کے اس اسلوب بیان کے خلاف سمجھتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن حکیم نے کہا کہ اولیاء تو متقی لوگ ہیں، اور اسلوب بیان جو اختیار کیا گیا ہے وہ حسر کا انداز ہے۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کے اولیاء تو متقی ہی ہیں۔ کل میں حسر کے ساتھ جملہ لایا گیا، تو یہ چوتھے قول کے قائلین کی دلیل ہے۔ صحیح کیا ہے؟ آپ کی آل میں کون کون سے لوگ حقیقت میں داخل ہیں، اب یہ فیصلہ کیا جائے۔ کون سا قول صحیح ہے چاروں میں؟ پہلا قول جس میں آل علی، آل جعفر، آل عقیل، آل عباس مراد ہیں، یہ اس قول صحیح ہے؟ یا دوسرا قول صحیح ہے کہ ازواج مطہرات آپ کی آل میں داخل ہیں، بس آل سے مراد ازواج مطہرات ہی ہیں؟ یا تیسرا قول مانا جائے کہ آپ کی امت کے جتنے متبعین ہیں آپ کے، آپ کی آل میں داخل ہیں؟ یا چوتھا قول مانا جائے کہ آپ کی امت کے اتقیاء اور صلحاء آپ کی آل ہیں؟ چاروں قولوں میں سے کون سا قول صحیح ہے؟ معاملہ صاف کیا جائے، جواب یہ ہے کہ پہلا قول صحیح ہے، اور دوسرا قول کہ آپ کی آل میں ازواج مطہرات شامل ہیں، یہ قول اقرب الصحت ہے، صحیح سے قریب قریب۔ یعنی گویا آپ کی آل میں بنو ہاشم، بنو مطلب داخل ہیں، اور آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کی بناتے طیبات، بیٹیاں آپ کی اور بیویاں سب داخل ہیں۔ پھر وہ دو روایتیں کہ آپ کے متبعین آپ کی آل میں داخل ہیں، اور آپ کی امت کے صلحاء اور زہاد اور اتقیہ داخل ہیں، ان روایتوں کا کیا ہوگا؟ کیا آپ کے تمام امتی آپ کی آل میں داخل نہیں؟ نہیں نہیں۔ دلیل، دلیل ملاحظہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت مسلم شریف میں آئی ہے، روایت کو پڑھ لیتے ہیں، قربانی کے تعلق سے وہ حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فأخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکبشا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میڈھے کو پکڑا، میڈھے کو پکڑا، فأضجعہ، اسے پٹکا، گرایا اسے، ثم ذبحہ، پھر اسے ذبح کرنا چاہا، ثم قال، ذبح کرتے وقت آپ نے کہا، بسم اللہ، اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد، ثم ذبح بھی۔ روایت کو غور سے دیکھا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فعل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آنکھوں دیکھی نقل کر رہی ہیں کہ آپ نے میڈھے کو پکڑا، اسے زمین پر گرایا، اور ذبح کرتے وقت یہ دعا پڑھی، بسم اللہ، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، اللہم تقبل، اے اللہ اس قربانی کو قبول فرما، من محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ومن آل محمد، اور محمد کی آل کی طرف سے، ومن امت محمد، اور امت محمد کی طرف سے۔ اگر امت محمد آل میں داخل ہوتی تو واو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت محمد آل محمد میں داخل نہیں ہے، اس لیے کہ عطف مغایرت کو چاہتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت بتاتی ہے کہ امت محمد، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین ہوں، چاہے آپ کی امت کے صلحاء اور زہاد ہوں، یہ آل میں داخل نہیں ہے، ورنہ عطف کے ساتھ بات نہ لائی جاتی، ومن آل محمد ومن امت محمد، اس کا مطلب ہے امت محمد آل محمد میں داخل نہیں ہے۔ معاملہ کلیئر ہوا؟ تھوڑا سا اور باقی ہے، ان دو روایتوں کا کیا ہوگا؟ وہ دو روایتیں تو صحیح ہیں، اور ایک روایت سے پتا چلتا ہے کہ آپ کی امت کے متبعین آل میں داخل ہیں، چوتھے قول سے پتا چلتا ہے کہ آپ کی امت کے اتقیاء اور صلحاء اور زہاد داخل ہیں آپ کی آل میں، تو ان دو روایتوں کا کیا جواب ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ماننے والے ہیں, جتنے بھی آپ پر ایمان لانے والے ہیں, آپ کی پیروی کرنے والے ہیں, آپ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں, وہ مجازن آپ کی عالم میں داخل ہے, حقیقتاً نہیں, مجازن داخل. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی میرے نقش قدم پر چلے گا, جو متبع رسول ہوگا, جو متقی اور پرہیزگار ہوگا, اسے میں اپنی آل کی طرح محبوب رکھوں گا. یہ مطلب ہے کہ میرے آل میں سے, یعنی کہتے ہیں میرا بچہ ہے, یعنی میں اسے اپنے بچے کی طرح چاہتا ہوں. کسی بچے کو آپ کہیے میرا بچہ ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اسے اپنے بچے کی طرح چاہتا ہوں, یہ مطلب ہے اس کا. لہذا تمام باتیں بالکل اپنی جگہ پر صحیح بیٹھ گئی ہیں. روایات میں جو بظاہر تعارض تھا, تعارض کا دفعیہ ہو چکا ہے, اور بات کھل کر یہ سامنے آ گئی کہ آل محمد میں آل علی داخل ہیں, آل جعفر داخل ہیں, آل عقیل داخل ہیں, آل عباس داخل ہیں. آپ کی جتنی بھی بیٹیاں ہیں, حضرت زینب, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم, حضرت فاطمہ الزہرا رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین, تمام کی تمام آل محمد میں داخل ہیں. اب ترجمہ کیا ہوا؟ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد. اے اللہ, صلات نازل کر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. اب آل میں کون کون ہے؟ جن جن کو میں نے بتایا, آپ کی بیویاں بھی ہیں, آپ کی بیٹیاں بھی ہیں, آپ کی بیٹیوں کے بھی جو بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, سب آل میں داخل ہیں. رہے آپ کے متبعین اور آپ کے امت کے صلحاء اور زحات, وہ مجازن آل میں داخل ہیں. یہاں حقیقتاً آل محمد سے مراد وہی لوگ ہیں, بنو ہاشم, بنو مطلب اور آپ کی بنات طیبات اور ازواج مطہرات. ایک بات کی وضاحت اور کر دوں کہ مسلم شریف اور بخاری شریف کی بعض روایتوں میں اور احادیث کی دیگر کتابوں میں درود شریف کے طریقے کچھ اس طرح نقل کیے گئے ہیں, مروی ہیں, کہ اس میں ازواج ہی اور ذریات ہی کے الفاظ بھی آتے ہیں. کہ صلات نازل کر تو ان کے ازواج پر, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج پر اور آپ کی ذریات پر. تو اب ازواج کی تشریح ہو جانی چاہیے اور ذریت کی بھی تشریح ہو جانی چاہیے, لہذا اب آگے ہم آل کی تشریح کے بعد ازواج اور پھر ذریات کی تشریح کریں گے کہ ازواج سے مراد کون ہے اور ذریات سے مراد کون ہے, پھر معاملہ اور زیادہ صاف ہو جائے گا. رہا درود شریف پڑھنے کے تعلق سے معاملہ, تو ہم تو یہ بتا چکے ہیں کہ درود شریف اذان کے بعد پڑھو, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے. درود شریف نماز جنازہ میں پڑھو, اس لیے کہ ہمارے نبی نے حکم دیا ہے. درود شریف نمازوں میں پڑھو, چاہے وہ نماز سنت ہو, چاہے نفل ہو, چاہے فرض ہو, اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہاں پڑھنے کا حکم دیا ہے. جب کسی مجلس میں بیٹھو تو درود شریف پڑھ لو, اٹھو تو درود شریف پڑھو, دعا کرو تو درود شریف پڑھو. میں نے مواقع درود شریف تقریباً 41 بتائے ہیں. اب جو آدمی یہ کہے کہ درود شریف صرف نماز ہی کے اندر پڑھنا ہم بتاتے ہیں, تو محمد کے رب کی قسم, ایسا آدمی افترا پردازی, بہتان ترازی سے کام لے رہا ہے, جھوٹ بولتا ہے, کس بیانی سے کام لیتا ہے. درود شریف کے مواقع ہم نے 41 بیان کیے ہیں. اب کوئی اگر یہ کہے کہ یہ لوگ صرف نماز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا پسند کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں یا صرف درود بھیجتے ہیں؟ کس بیانی سے کام لیتا ہے؟ امت کو دھوکہ دے رہا ہے؟ ہم نے تو 21 مواقع بتایا ہے کہ ان جگہوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درود بھیجا جائے. یہاں تک کہ ہمارا تو عقیدہ ہے, ہمارا مسلک ہے کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے بڑے ادب سے درود اور سلام پڑھا جائے. خاص طور سے جمعہ کی رات کو کثرت سے درود شریف پڑھا جائے. جب بھی موقع ملے آدمی درود شریف پڑھے, اس لیے کہ مسلم شریف کی صحیح روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر جو ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے. یہ درود کی فضیلت ہے. امت کو لوگ کب تک فریب دیتے رہیں گے؟ کب تک انہیں مغالطے میں ڈالے رہیں گے؟ اور بھولی بھالی عوام کو کب تک بہکاتے رہیں گے اور اپنی روٹیاں سیدھی کرتے رہیں گے؟ انشاءاللہ حق ہمیشہ غالب رہا ہے. مغالطوں سے, کس بیانیوں سے حق کبھی دبا نہیں, ہمیشہ ابھرا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ حق کو غالب کیا ہے اور سوچ بوجھ عطا کی ہے اپنے بندوں کو, انہیں غور و فکر کا مادہ عطا فرمایا ہے, عقل سلیم عطا کی ہے. ایک نہ ایک دن اس دولت عظمیٰ کو استعمال کر کے وہ صحیح منزل پر پہنچیں گے انشاءاللہ, اور تمام مغالطے ایک طرف رہ جائیں گے, تمام کس بیانیاں ایک طرف رہ جائیں گی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے صحیح منزل پر پہنچ کر رہیں گے. اور اس دین کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہی اس لیے تاکہ تمام ادیان باطلہ پر غالب ہو جائے, تمام باطل مسالک کے اوپر اپنا غلبہ جما لے. رہا باطل, اس کی مثال تو بلبلے کی ہے, بظاہر پانی سے ابھرا ہوا نظر آتا ہے, لیکن جانتے ہو کہ حباب کی اور بلبلے کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ کتنی مختصر ہوتی ہے اس کی حیات. پانی کے اندر تھوڑی سی ہلچل ہوئی کہ بلبلے کا وجود معدوم ہو کر کے رہے.